Przemysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wojciech Kudelski, były prezydent Siedlec, który został zaatakowany nożem, jest już po operacji. Jego stan stabilizuje się. Amerykanin zatrzymany za próbę kradzieży na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau chce dobrowolnie poddać się karze. Pozarządowa organizacja ocenia, że wybory na Ukrainie były demokratyczne. Były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, który został zaatakowany nożem, jest już po operacji. Jego stan stabilizuje się, poinformował dyrektor do spraw medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski. Zabieg operacyjny trwał ponad godzinę, miał charakter ratowania bezpośredniego życia pacjenta. Doktor Mariusz Mioduski podkreślił, że ze względu na dobro śledztwa proszono go, by nie informować o szczegółach ataku. Wiadomo, że Wojciech Kudelski został zaatakowany rano nożem przez nieznanego mężczyznę w pobliżu swojego domu. Prokuratura ma zdjęcia i numery samochodu, który mógł mieć związek z całym zajściem. Prokurator Krystyna Gołąbek. Zabezpieczony został monitoring z banku, który znajdował się w pobliżu miejsca zdarzenia. Z wstępnych ustaleń wynika, że sprawca na miejsce zdarzenia przyjechał samochodem i po ugodzeniu pokrzywdzonego także tym samochodem oddalił się. Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec przez 3 kadencje, od 2006 do 2018 roku. W ostatnich wyborach nie kandydował, obecnie jest mazowieckim radnym Prawa i Sprawiedliwości. Amerykanin, który w sobotę został zatrzymany na terenie Auschwitz-Birkenau, chce dobrowolnie poddać się karze. Mężczyzna próbował ukraść element torowiska na historycznej rampie w byłym niemieckim obozie. Usłyszał zarzuty próby kradzieży dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, za co grozi kara od roku do nawet 10 lat więzienia. Prokurator Mariusz Słomka mówi, że wkrótce do sądu trafi wniosek o ukaranie 37-latka. Nie mam wątpliwości, że miał świadomość tego, że zabierając takie przedmioty z tego miejsca, popełniał czyn kradzieży dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Złożył wyjaśnienia, przyznał się w nich do zarzuconego czynu i wyraził chęć skorzystania z instytucji, poddania się karze. Zaproponował karę, którą wstępnie zaakceptował prokurator. 2 lata w zawieszeniu, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz zapłacenie grzywny. Głosowanie na Ukrainie było demokratyczne i zgodne z międzynarodowymi standardami, ocenia pozarządowa organizacja Opora, która obserwuje przebieg wyborów od 2007 roku i podkreśla, że liczba naruszeń zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi wyborami. Kierująca organizacją Opora Olga Iwazowska zaznacza, że pozytywna ocena dotyczy kampanii wyborczej, samego głosowania, jak i liczenia głosów. Niezależnie od polaryzacji mediów czy upolitycznienia władz regionalnych i samorządowych, żaden kandydat nie miał monopolu na kontakty z wyborcami. Nie oznacza to, że nie dochodzi do naruszeń. Aleksandr Neberykut z Opory dodaje, że problemem było niejasne finansowanie kampanii, a także wykorzystanie aparatu urzędniczego. Chodzi o kierowanie dodatkowych środków budżetowych dla konkretnych obywateli i grup. Także sama obietnica takiego wsparcia nie odpowiada standardom demokratycznym. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A do drugiej tury, dodajmy, przeszli według wstępnych wyników Wołodymyr Zełenski i prezydent obecny Petro Poroszenko. To już 57 lat. Radio przy Myśliwieckiej 357, czyli najbardziej znanym adresem radiowym na świecie, jak co roku 1 kwietnia świętuje swoje urodziny. 50 lat temu pod ten adres trafił Wiktor Legowicz, znany z Informatora Ekonomicznego. Tymczasem jego początki w Trójce wcale nie były związane z ekonomią. Przekroczyłem ten próg i przyniosłem taki felieton o tym, co szykujemy na święta Bożego Narodzenia. I został ten felieton kupiony i to był pierwszy mój występ na antenie programu trzeciego. Wtedy byłem bardzo dumny. Potem następna audycja była o Indianach. Dlatego, że poznałem starszą panią, która interesowała się Indianami. Miała kontakty z nimi w Kanadzie i nagrałem jej opowieść o kanadyjskich Indianach. Niemal od początku istnienia Trójki pracuje w niej Wojciech Mann, legenda dziennikarstwa muzycznego i radiowego. Tak wspomina swoje początki przy Myśliwieckiej. Bo to był naprawdę system taki jak kiedyś, nie wiem, w średniowieczu. Terminowało się u szewca i człowiek się uczył zawodu i nie miał prawa wykonać ostatecznego produktu, dopóki nie zdał jakiegoś egzaminu. No więc ćwiczyliśmy formułowanie zdań, pisanie krótkich zapowiedzi. Kiedy już wreszcie mnie dopuszczono do mikrofonu, martwiłem się wszystkim, czy nie będę seplenił, czy będę oddychał we właściwym miejscu, czy się za przeproszeniem nie zapowietrzę, czy nie zrobię błędu. Trójka rozpoczęła nadawanie w marcu 1958 roku jako rozgłośnia lokalna w Warszawie, Opolu i Katowicach. 1 kwietnia 1962 roku stała się rozgłośnią ogólnopolską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na południowych krańcach Polski może się chmurzyć, w innych regionach pogodniej, słonecznie, chłodniej niż w weekend. W Białymstoku i Przemyślu 8 stopni, w Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie 9, w Katowicach i Krakowie 10, w Opolu i Zielonej Górze 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Polskie Radio Dzieciom gra już 4 lata. Nadajemy audycje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych od rana do wieczora. Zapraszamy dzieci do słuchania nas przez odbiorniki DAB+, bezpłatną aplikację na smartfonie lub przez naszą stronę polskieradiodziecom.pl. A gdy już dzieci zasną, rodziców uspokajamy świetną muzyką i poradami naszych ekspertów. Przekonajcie się sami. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już prawie 8 minut po południu. 57 lat temu, 1 kwietnia 62 roku, program trzeci Polskiego Radia rozpoczął regularne nadawanie swoich audycji. Notabene Prima Aprilis chyba nieco by zaważył na całej historii, bo przez lata Trójka była stacją wprawdzie poważną, ale z przymrużeniem oka na otaczającą nas nie zawsze wesołą rzeczywistość. No i tak zwana rozrywka odegrała w Trójce niepoślednią rolę. Dość przypomnieć ilustrowany tygodnik rozrywkowy, 60 minut na godzinę, Zgryz, Rodzinę Poszeprzyńskich, reportaż penetrujący, czy dialogi na cztery nogi i słynnych fachowców. Urodzaj nie notowany nigdzie indziej, a wynikający zapewne z faktu, że program miał szczęście do ludzi. Jonasz Kofta, Adam Kreczmar, Maciej Zębaty, Agnieszka Osiecka to właśnie w Trójce stawiali swoje pierwsze literackie kroki. Pierwsze i tak się życie ułożyło, że i ostatnie. Trójka to także bogactwo pomysłów muzycznych, audycji, które już w pierwszych latach istnienia programu podbiły serca słuchaczy. Znam takich, którzy do dziś pamiętają piosenki, jakich nie było, Marka Gaszyńskiego, Witolda Pogranicznego. Ale Trójka to nie tylko głosy, które słyszymy na antenie, to również tak zwani na przykład oprawcy muzyczni z Basią Dzięgielewską na czelo, to również realizatorzy zakochani w programie Na Zabój, który tak jak Barbara Głuszczak skłonni byli tu nocować, by było bliżej po prostu do pracy. Wiele wspomnień, mnóstwo wrażeń, no i nostalgia, która nas ogarnia, że czegoś albo kogoś już nie ma. Dziś pytanie, czy pamiętam swój pierwszy raz z Trójką? Już teraz czekam na Państwa telefony. 7 trójek, na początku 22, a moim gościem jest pan Stefan Friedman, aktor dramatyczny, literat, reżyser, radiowiec, jeden z najprzystojniejszych na Myśliwieckiej swojego czasu. Witam pana, panie Meister. Halo, dzień dobry. Dąży pan do bójki w tak uroczystym dniu. Troszeczkę bliżej mikrofonu, panie majster. Tu pański student, że tak sobie pochlebię. Dobrze, już, a teraz? Teraz lepiej, jeszcze lepiej. Dzień dobry wszystkim. Kuba, ty dążysz do bójki z tym przystojniacem. Uważaj trochę. No ja powiedziałem swojego czasu, bo potem rzeczywiście ja się pojawiłem i pojawiła się pewna konkurencja. Podobno majster wraca akurat z teatru w Płocku. Podobno od wczoraj publiczność stoi i bije brawo. Teraz wynoszą tych, co zerwali boki, sztukują ich. W każdym razie bardzo wspominam cały czas mile i współpracuję z Teatrem Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku, który mnie przygarnął od prawie 10 lat i corocznie tam wystawiam swój pomysł na komedię albo na farsę, takiej trochę własnej wersji, ale została zaakceptowana i nawet zostałem odznaczony za zasługi. Bardzo gratuluję. Przez poruszanie sprawy miasta Płocka w moich utworach. Rozumiem. Tak bym to nazwał. Chodzą słuchy, że właściwie pan majster to urodził się w radiu, o czym świadczy chociażby pański udział w czasach dziecięcych w słynnej powieści radiowej Matysiakowie. Był pan Gieńkiem Matysiakiem. Zanim zostałem słynny, legendarnym Gienkiem Matysiakiem, to już byłem wykonawcą dziecięcym w teatrze, dziecięcym Polskiego Radia u pani reżyser Tatarkiewicz Małkowskiej. To była moja pierwsza nauczycielka głosu i emisji takiej radiowej. Miałem wtedy chyba z 8 lat i bardzo poważnie wystąpiłem, bo wystąpiłem w audycji poetyckiej w Marii Malczewskiego razem z panem Wieńczysławem Glińskim, z panią Mrozowską. Stałem na stołku, bo wzrostu nie miałem. Zresztą byli potem też nie za bardzo. No nie, moim zdaniem to się potem bardzo zmieniło. Ale potem można było to nadrabiać czym tak. innym, więc tu na razie stałem na krześle. Jak pan stanął na utworze swoim literackim, to już był pan wysoki. Dialogi na cztery nogi i fachowcy. Mam zresztą pierwsze wydanie. Tutaj taka wielka moja prośba, bo to jest pozycja, którą w prezencie dostał już każdy patrol policji drogowej w Polsce, tak więc Biuro Prasowe Komendy Głównej prosi, by zaczął pan wręczać, żeby pan zaczął wręczać co innego. Tak, było tak, było. Dlatego rozwinąłem dziedzinę. Wspominam te tytuły serii radiowych, które ukazywały się w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym, także ilustrowanym magazynie autorów, tworzone w duecie z niezapomnianym Jonaszem Koftą. Pamięta pan majster panów pierwsze spotkanie? Tak, pierwsze spotkanie było plenerowe. Szliśmy na spotkanie, które wymyślili Jerzy Markuszewski, Adam Kreczmar, Jacek Janczarski, przede wszystkim, który był redaktorem Trójce. I taka grupa się zebrała i może mamy pomysły, co będziemy robili, jak może fajne jakieś żarty będą, albo takie, żeby były trochę inne. I myśmy schodzili z Jonaszem sobie z Agrykolą w dół, w stronę Myśliwieckiej. I to tam się spotkaliśmy, bo Jonasz mieszkał bardzo blisko. No i tak się zaczęło. I zaczęliśmy mówić głupio trochę do siebie. Tak. I Janusz mówi, wiesz co, chodź, będziemy tak mówili do siebie, tak będziemy kojarzyli, tak abstrakcyjnie. I to było wtedy, nie wiem, czy to modne, ale od tej pory zaczęło być modne i nam to wyszło. I myśmy to po prostu potraktowali jako dialogi na cztery nogi. I to były... Podstawą tego było powiedzenie, że rozmowa to nie muchołapka. Nie musi się kleić, tak. To nie mogło być spotkanie wczesnym rankiem, bo jak wiadomo, późniejszy autor piosenki Jak dobrze wstać, skoro świt, nienawidził wczesnych pobudek, prawda? Ale on jeszcze wtedy się nie położył. Aha, po prostu się w ogóle nie kładł, tak? Nie. A rozumiem, to taka sytuacja. To właśnie Jonasz Kofta w fachowcach byłby wiecznym studentem. Ja sobie oczywiście trochę pochlebiłem. No mam takie aspiracje, żeby być pańskim studentem, zwanym czasem studentino, o którego majster dbał, by wyszedł na ludzi. No i chyba wyszedł bardzo, prawda? No zaistniał, bo tam, gdzie miał przeznaczenie instytut, tam nie bardzo go widziano i sam siebie widział. Zobaczył kawałek prawdziwego życia, któremu podłożył przed na stole wygodnie do jedzenia, widelcem nawet. Majster był życiowym, wspaniałym człowiekiem, zdobywał wiedzę z praktyki i miał mądrość, no mądrość, którą nie mógł przebić naukowiec Jonasz. Tak myśmy się ułożyli, że to będą takie dwie postaci, takie fajne i właściwie, no przede wszystkim, żeby były sympatyczne, żeby nas lubili jedni. Tak, no ta sympatia została do dziś. W programie 60 minut na godzinę również pozostawił pan ślad. On zresztą, ten ślad jest do dziś, bo czasem ludzie tutaj na korytarzu na Myśliwieckiej pytają mnie, co to jest, a ja tłumaczę, że to jest właśnie pański ślad, także został. Cóż takiego, bo ja nie przypominam sobie, ja miałem przyjemność pracowania też z różnymi innymi kolegami, ale chyba w 60 minut na godzinę to już była konkurencja. A przepraszam bardzo, a Ahoj Przygodo to co? Ahoj Przygodo było w ilustrowanym magazynie Autorów. Tak? Tak, w IMA było. A widzi pan, jak to dobrze, że pan jest, bo ja już wszystkiego nie pamiętam. Ja też takie mam uczucie, że mnie zostawili tutaj. Już nie ma nikogo z tych moich nauczycieli właściwie, bo przecież Jonasz mnie uczył pisać. Adam, nikogo nie ma. I oni sobie pomyśleli, to i tak, zostawimy Stefka, on tak fajnie zmyśla, że opowie, że naprawdę będziemy mieli wielkie zasługi i nie zapomną o nas. No tak, no i... ale trudno się by dziwić tym rozlicznym pana talentom, bo lata 90. to pański oczywiście trójkowy korek, magazyn satyryczny, również aktywność estradowa, telewizyjna, teatralna. Trudno się dziwić, jak powiadam, skoro pan właściwie po ojcu czempionie. Czasami ja staram się weryfikować, wspominam szanownego papę, anegdoty o panu Marianie Friedmanie, aktorze. Nie obrażę się, jak pan ale właśnie to akurat chyba zdołałem z panem zweryfikować, jak tata powiedział do pana: Stefan, jak będziesz grzeczny przez cały tydzień, taki będziesz chłopak na medal, to w niedzielę zabiorę cię w nagrodę i pójdziemy zobaczyć, jak ludzie jedzą lody. Tak, z tym, że pójdziesz i zobaczysz, bo tata widywał jadających lody, ale nie powiedział właśnie to. Ja to zapamiętałem, to taka moja dewiza. I druga była taka, kiedy dostałem uwagę w szkole, w dzienniczku była taka forma karania. Napisała mi pani nauczycielka: Stefan jadł na lekcji, niech to ojciec podpisze. No i mój kochany Maniuś, ojciec, który uczył mnie właśnie dowcipu, który wyssałem z jego mlekiem, jak zawsze mówię, napisał pod tą uwagą: Stefan jadł na lekcji, dopisał, bo był głodny. No tak, po prostu. Tak przy okazji, ma pan, panie Stefanie, pozdrowienia od wędkarza pana Adama z Mazur. Pan Adam grzecznie dziękuje za to wiadro robaków, które pan proponował, ale ma własne robaki. No tak, to ta. Fajnie. To taka sytuacja. Niech mu się nie rozejdą tylko. Dobrze. Mam dla pana pewną niespodziankę. Oto, proszę państwa, i dla państwa, mam nadzieję, ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Odcinek 13, jest rok 71. Ponoć pierwsza taśma z głosem Stefana Friedmana. No i oczywiście w skeczu bierze udział Jonasz Kofta. Posłuchajmy. Ostatnie słowo należeć będzie do oskarżonego. Nikt nie jest bez winy, a jeżeli tak, to niech weźmie ten kamień i rzuci nim w bliźniego. Ale to ładnie powiedziane. A do kogo piłeś? Do Jakuba. A Jakub? Do Michała. To widzę, że tam była cała kompania. Niezupełnie. Brakowało tam czwartego. Do Brydża? Nie, do tysiąca. Do tysiąca to przecież brakowało 997. Było co? No co tak się patrzysz? Ja nigdy nie byłem dobry w rachunkach. A w czym ty byłeś mocny? W śpiewie. Dostałem kiedyś 5 za śpiew solo. A kapella? Jaka tam kapella? Sam śpiewałem. Bez akordu graniamentu. To była pieśń ludowa, osobiście z kadzidła. Co, jeszcze śpiewać chcesz? Tak? Proszę bardzo. No to śpiewaj. Oj, słomo, słomo, nie masz ty domu, nie masz ty dachu, słomiany strachu, nie masz ty żony, strachu słomiany, nie masz ty dzieci, a słonko świeci, nie masz ty brata, tra, ta, ta, ta, ta. Nie, no spokój. Jeszcze dłuższe jest. To fragment, proszę państwa, ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, 71 rok, Stefan Friedman i Jonasz Kofta. Panie Stefanie, ja tylko zatrzymałem pana na chwilę, ponieważ chciałem bardzo panu podziękować za udział, jakże owocny, jak sądzę, w moim programie i zaprosić raz jeszcze na przed 13. Możemy się tak umówić? Tak, tak, dziękuję. Przypomniałem sobie tylko właśnie, że kiedy czegoś Jonasz nie wiedział, jako docent ja mówiłem, że ja to mam w małym palcu, a wtedy docent mówił, pan to wszystko mam w małym palcu. 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy pamiętam swój pierwszy raz z trójką. Pani Małgorzato, witam, dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałam powiedzieć, że mój staż z trójką jest dłuższy niż pana. Żeby nie było wątpliwości. Zaczęło się od, to chyba wtedy się nazywało powtórka z rozrywki, w każdym razie od dialogów na cztery nogi i od fachowców. Mm-hmm. I miałam również, bo zakochałam się w fachowcach całkiem na amen, miałam wtedy właśnie to wydanie takie cudowne fachowców dialogów, które było tak tyłem do przodu. Podwójne, to znaczy tak. Dwa w jednym. W zależności tak. od tego, jak się książkę ułożyło, to była albo tak, jedna pozycja, tak, albo druga. Tak, tak, tak, dokładnie. I to było cudowne. Natomiast dobre 20 lat temu ktoś mi, delikatnie mówiąc, rąbnął tą książkę. Przykra sprawa. W tej chwili... Tak, ona jest w tej chwili niestety zupełnie nie do kupienia, nie do zdobycia i chciałam powiedzieć, że jeśli ten ktoś może słucha, to niech mi to odda. To jest może, mi naprawdę bardzo przykro bez tej książki. A może, pani Małgorzato, ktoś po prostu ma dwa egzemplarze i dzisiaj zadzwoni z niebywałą propozycją. Pozdrawiam. Pan Robert napisał, do trójki trzeba dojrzeć. Mam tak samo jak tata oraz większość słuchaczy w domu, w pracy, w samochodzie z wami, z trójką, jak z przyjacielem. Raz podobają mi się jego decyzje, raz nie. Ale zawsze by tęsknię. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Pani Elwiro, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Mówi Elwira Ząbkowicz-Śląskich. Trójki zaczęłam słuchać, myślę, koło 76 roku, 78, ale było to jeszcze w Dzierżoniowie i zaczęłam, tak jak pani, która była przede mną, powtórkę z rozrywki, później było poranne zapraszania, popołudniowe, lista przebojów i tak do dzisiaj. Nie codziennie, ale bardzo, bardzo często. Jeśli jeszcze mogę dodać taką śmieszną historyjkę, bo pracuję w bardzo malutkim sklepie, w sklepie kosmetycznym. Ostatnio klientka przyszła i prosi puder do twarzy numer 22. Mhm. A ja sobie w głowie powtarzam, dodaję i 7 trójek. Mhm. Czyli chyba często słucham trójeczki. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam panią. 22 minuty po południu. Czy pamiętam swój pierwszy raz z trójką? Jeszcze pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Andrzej Sikorski z tej strony. Witam. Panie Kubo, nie pamiętam dokładnej daty, kiedy zacząłem słuchać programu trzeciego. Ja tak się ucieszyłem, przepraszam panie Andrzeju, że przerywam, ale pewnie wielu słuchaczy pamięta już pański głos. Pan Andrzej jest związany mocno z trójką, także poprzez młotki w zasadzie, które pan łaskawie licytacyjne dla nas przygotowywał. No starałem się jakiś taki pomysł. Bardzo dziękujemy. Na to, tak. Żeby panu życie ułatwić wtedy przy tych licytacjach. Mhm. A wracając do mojego słuchania programu trzeciego, to był chyba rok 70, czyli to była klasa 6 lub 7 podstawówki. Dostałem wtedy radio o nazwie Ewa. Nie wiem, czy to jakieś było prorocze, bo moja żona ma na imię Ewa, ale nie mogę jej porównać do radia, bo jest niestety małomówna. A wracając do radia Ewa, miało ono UKF. I to była podstawa do tego, żeby trójki móc słuchać, bo trójka nadawała na UKF-ie. Owszem, tak. Tak, brat mojej mamy powiedział, że właśnie jest taka stacja i jest na UKF-ie, słuchaj. No i zaczęło się słuchanie ITR-u, potem Miema, potem Piotr Kaczkowski, Widor Pograniczny. No wymieniać tutaj można byłoby w nieskończoność, dużo. Tak. Przyznam się, panie Kubo, też bez bicia, że były próby słuchania innych rozgłośni. Mhm. No szczególnie jednej, którą stworzyli wtedy byli dziennikarze programu trzeciego. No ale oni na szczęście do tej trójki powrócili. Także nie pamiętam, kiedy zacząłem dzwonić do trójki, kiedy zdobyłem się na odwagę na pierwszy telefon na Myśliwieską. Ale myślę, że to też jest ponad 20 lat. A życzenia dla trójki, trójko trwaj, mimo że czasem masz pod górkę. Pozdrawiam. 24 minuty po południu. Czy pamiętam swój pierwszy raz z trójką? 7 trójek na początku, 22. Za małpa, polskieradio.pl, przeciw małpa, polskieradio.pl. Wspominaliśmy, proszę państwa, audycję 60 minut na godzinę. To jest audycja z 31 maja 75 roku, fragment. Dzień dobry wieczór paniom, panom oraz młodzieży. Dziś magazyn szczególny, wyjątkowy, ekstraordynaryjny. Dziś ogłosimy wyniki wielkiego plebiscytu pod tytułem Wybieramy redaktora reprezentanta, a także wyniki konkursu socjologicznego pod hasłem Bądź znawcą psychologii tłumu. Kolega kierownik tyle razy ci mówił, żebyś nie mówił tłumu. Mówi się masy słuchających. Tak, bądź znawcą mas słuchających. Mówię, żebyś mówił, a nie krzyczał. Ja nie krzyczę. A ja nie mówisz normalnie. No, bo jestem podekscytowany sytuacją. Za chwilę podamy wyniki wielkiego plebiscytu, wielkiego konkursu. Wielkiego, wspaniałego, niby co w tym czasie go wielkiego. No wiesz, no, lawina listów, odzew w masach słuchających. Przecież sam otwierałeś listy drżącymi rękoma i sam byłeś ciekaw, który z nas wygra. No tak, ale po pewnym czasie mi przeszło. Przejrzałem pierwszą setkę listów i doszedłem do wniosku, że nie ma się czym podzielić. Ja rozumiem. Przekonałeś się, że nie masz co liczyć na zwycięstwo? Przepraszam cię, czy jesteś upoważniony do podawania wyników już na początku magazynu? Ja nie podaję wyników, bo ja się pilnuję, na szczęście. Pozwolę, że przekażę ci dyspozycję kolegi kierownika na dziś. Punkt pierwszy, wstęp. Potem puścisz jakieś audycje, potem źródłaś się włączysz i omówisz listy, potem znów audycje i wreszcie odczytasz wyniki słuchaczom i reszcie redakcji. Zebranie wyznaczone za 15 tak, minut. Tak. Dobrze, rozumiem. Ale nie rozumiem, dlaczego ja sam byliśmy wyznaczeni we dwójkę. Ja ci odstępuję. Mnie ten cały wasz plebiscyt po prostu rozczarował. Dobrze. Wobec tego, drodzy słuchacze... Wstęp już był. Nie ma się co rozgadywać. Puszczaj audycję. Jacek Fedorowicz w dwóch rolach i 60 minut na godzinę. 7 trójek na początku, 22. Pani Justyno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Ja dzisiaj już próbowałam, jak mówiłam wcześniej do tego pana dyżurnego, że już od 5 próbowałam składać życzenia, ale mi się nie udało. Aż tu nagle? Chciałam panu powiedzieć, że wszystkie serdeczności dla pana, bo pana słucham nałogowo zawsze. Dobrze, że teraz można sobie telefonek do kieszeni wsadzić, jak się nie jest w domu przy słuchem przy odbiorniku. Ja słucham Trójki gdzieś od 30 paru lat i proszę sobie wyobrazić, że niechcący trafiłam raz po prostu na Trójkę, nie wiedząc w ogóle o istnieniu takiego programu i od tego czasu słucham non-stop. Oczywiście byłabym zakłamana, gdybym powiedziała, że po różnych zmianach mi się cała Trójka teraz bardzo podoba, ale niestety bez Trójki żyć się nie da. I powiem panu szczerze, że ja jeszcze jestem taką szczęściarą, że moja córka mi zawsze daje na targi książki kieszonkowe. I ze 2 czy 3 lata temu, jeszcze jak dyrektorem była pani Małgorzata Jeton, kupiłam sobie Zapraszamy do Trójki. Tak. I zapakowałam, wysłałam razem z listem do pani Małgorzaty, do pani Magdaleny i proszę sobie wyobrazić, że mam wszystkie pana oczywiście, również dedykacje, podpisy wszystkich, ale to wszystkich pracowników Piękna Trójki. Pamiątka. Czuję się... że jestem zaliczona do jakiejś takiej wybitnej elity, powiem panu szczerze. I to, nie wiem, no może każę sobie do trumny wsadzić. Pani Justyno, takie towarzystwo, proszę mi wierzyć, jest dla mnie wyróżnieniem, a nawet zaszczytem. Pan Wiktor napisał, pamiętam swój pierwszy raz z Trójką. To było 8 lat temu. W swoje 30 urodziny szukałem ciekawej stacji. A dziś obchodzę 38 urodziny. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No chciałem powiedzieć, że jestem prawie rówieśnikiem Trójki, no bo Trójka urodziła się 1 kwietnia, a ja w sierpniu. Mhm. Słucham Trójki praktycznie od 76 roku, to jest od czasu, kiedy poszedłem do szkoły średniej. Pierwszą audycją na pewno było 60 minut na godzinę. 10 rano w niedzielę i powtórka o 20 w poniedziałek. Tak. Potem był Minimax Piotra Kaczkowskiego, na którym się wychowywałem. Mhm. 20 w czwartek. Potem bywało różnie, ale zawsze wracałem i słucham Trójki namiętnie. Niektórzy mówią, że mam bzika, ale jeżeli wiem, że rozmawiam z kimś i czego słuchasz, słucham Trójki. To jestem, czuję się jak u siebie. To jednak dla pana jest tu jakiś wyróżnik. Zapewne wszyscy pamiętamy ten cykl. Jakby to powiedział jeden z fachowców, no to cykl. Kocham pana, panie Sułku. Rok 90. Posłuchajmy. Wymyśliłem! No co tam znowu? Chcieli demokracji, chcieli demokracji. Niech teraz dają zasiłek i do widzenia. Zostanę bezrobotnym do końca życia. Dobra myśl! myśl, panie Sułku, kochany. Bezrobotny to jest coś w sam raz dla pana. Poza tym zna pan ten fach, bo praktycznie zawsze pan był bezrobotny. Swoją drogą, pod tym względem to nie byłabym tak całkiem za polityką rządu. W tym tkwi jakiś błąd. W każdym razie wystarczy raz na miesiąc pójść po forsę do Radzymina. Pani pójdzie. Dam pani upoważnienie, Gajowy poświadczy. Cholera jasna. No, pożyjemy sobie teraz. Cieszę się już na samą myśl, panie Sułku. Jako narzeczona bezrobotnego będę wzbudzała z jednej strony współczucie, a z drugiej szacunek. Oj, kocham pana. Cicho, wiem. Cypisa pokręci, skręci, pokręci i jeszcze raz skręci z zazdrości. Cicho, cicho. W tych ciężkich czasach Gajowy Marucha jak zwykle miał niesamowite szczęście. Otrzymał bowiem pokaźną rentę powoju z NRD, ale już w innych, tych nowych markach. Do usłyszenia. Jak zwykle komentarz niezapomnianego Jacka Janczarskiego. Pan Leszek, panie Leszku, witam. Dzień dobry, halo. Tak, kłaniam się, panie redaktorze. Kłaniam się panu. Jeszcze raz życzenia dla państwa wszystkich, naprawdę, za te wszystkie lata. A pozwalam sobie złożyć jako wasz rówieśnik, bo wy z pierwszego, ja z 10 kwietnia. Mhm. Data o tyle symboliczna od paru lat, ale mniejsza o to. Oczywiście powtórka z rozrywki. To jest coś, co było pierwsze i niezapomniane. I ukłony dla pana Fedorowicza i dla pana Zaorskiego i dla świętej pamięci pana Kociniaka i Radiowi Piraci. No i pan Wolski ze swoimi antybaśniami. Mhm. To było coś tak niesamowitego, że tego się słuchało jeszcze w podstawówce z wypiekami. Wypiekami na twarzy. No i jedno słowo pana Fedorowicza. Jak pan powtórzy, panie redaktorze, to będzie pan gość. Pozdrawiam. Czy pamiętam swój pierwszy raz z Trójką, Munikę Staszczyk, muzyk. Trójka to była moja pierwsza stacja. Jakby po prostu mój kolega w podstawówce powiedział mi o tym, że są audycje takie jak Muzyczna Poczta UKF. To był rok 74, czyli miałem 11 lat i zacząłem słuchać Muzycznej Poczty UKF, głównie Marka Kaszyńskiego i Piotrka Kaczkowskiego. Wyznaczali mi w ogóle jakby mój smak muzyczny. Potem oczywiście wdrożyłem się w Trójkę całe lata 70. i w zasadzie można powiedzieć, że no może teraz to regularnie nie słucham, ale jestem bardzo związany przez całe lata już pod tym, jak zostałem muzykiem. Wielokrotnie grałem, chyba nawet tego, co mi ostatnio Zosia Sylwin powiedziała, że chyba najwięcej koncertów w Tilaw zagrał w studio Osieckie wszystkich artystów, więc jestem w jakiś sposób związany emocjonalnie z Trójką i cieszę się, że tak powiem, jestem obecny na jej antenie. Wiadomo, to był PRL Komuna i jakby to kształtowało gusta muzyczne pokoleń. Ja należałem do tego pokolenia. 28 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan Marek Gaszyński, historyk zajmujący się polską muzyką rozrywkową, choć filolog, dziennikarz również programu trzeciego, autor ponad 150 piosenek, które wszyscy znamy i kochamy. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Witaj Kubo, witam słuchaczy programu trzeciego, w którym nie byłem od chyba 81 roku. Aż tu nagle taka piękna okazja. Czy pierwszą pańską piosenką była piosenka Czy wiesz? Do muzyki Czesława Niemena? Nie, wcześniej była do muzyki Mateusza Święciszkiego, który był moim takim guru, nauczycielem zawodu dziennikarskiego, muzykologiem, kompozytorem, szefem pierwszym chyba redakcji muzycznej, tak, w której byliśmy razem. No to był wspaniały człowiek, twórczy i cudowny, pełen poczucia humoru. Do dziś zresztą program trzeci przyznaje jedną z nagród muzycznych, zwaną Mateuszami. Jesień idzie przez park, że przypomnę tylko kilka czerwonych gitar, gdzie się podziały tamte prywatki Wojciecha Gąsowskiego, Nie zadzieraj nosa, no i słynny Sen o Warszawie, można wymieniać długo. Wspomniałem ten sen nieprzypadkowo, Sen o Warszawie, bo miałem okazję rozmawiać z Czesławem Niemenem w tym studiu, tutaj, z tego studia, z którego teraz nadajemy. Rozejrzał się i powiedział, o, w tym studiu nagrywałem. Wówczas na Myśliwieckiej by nagrywało wielu artystów. Można powiedzieć, że Myśliwiecka ma swój taki poważny wkład w powstanie, rozwój naszej muzyki rozrywkowej? Olbrzymi. Przecież Sławek Pietrzykowski, który był realizatorem dźwięku, namawiał te wszystkie młodzieżowe zespoły kolorowe, niebiesko-czarnych, czerwono-czarnych, solistów, czerwone gitary do tego, żeby nagrywały dla Trójki. To był boom muzyki rozrywkowej, na początek amerykańskiej, ale potem dzięki temu, że ogłosiliśmy taki apel, że chcemy nagrywać również polskiej. Początkowo z Witkiem Pogranicznym, moim przyjacielem, nadawaliśmy głównie angloamerykańskie przeboje. Dopiero potem, marząc o tym, że coś nam wpadnie dobrego na poziomie mniej więcej zbliżonym do muzyki rock'n'rollowej. No i rzeczywiście gdzieś w początkach 60. lat otrzymaliśmy nagrania i one potem były lansowane w Trójce, przeszły do historii, przeszły do innych programów radiowych. To były wspaniałe lata, to był zespół Trójki, był taką grupą jakby przyjacielską, jakby rodzinną. Tam nie było wielkich indywidualności, ja mówię o redakcji muzycznej. Pracowaliśmy zespołowo. Te tytuły wszystkie dziwne, które żeśmy wynajdowali, układaliśmy po południu, spotykając się razem, bo się dobrze czuliśmy. A te tytuły były niesamowite. Na przykład przypominam sobie taki tytuł Kwiaty na karabinach. To był kwadrans piosenki antywojennej. A najbardziej dziwny tytuł to było na przykład Pogrzeb w taśmoteczce. A pamiętasz... Chodziło o to, żeby z taśmoteki wyciągnąć jakieś ciekawe rzeczy, które dawno nie były na antenie. A pamięta pan, kto napisał muzykę do piosenki Gitara i ja? Tak, to była nasza pierwsza piosenka. Mateusz mnie namówił, żebym przyniósł jakiś wierszyk. Przyniosłem i Mateusz skomponował muzykę. Bogdan Czerzewski, który potem śpiewał w duecie z Danusią Lin, to zaśpiewał jako solista. Ja wspominam raz jeszcze postać Mateusza Święcickiego, bo to w Trójce powstał pomysł festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Tak, też pracowaliśmy z Witkiem Pogranicznym, ciągle powtarzam to nazwisko. Witka to był mój najbliższy przyjaciel jeszcze ze szkoły i właściwie całą pierwszą połowę życia spędziliśmy razem w radiu. Potem Witek poszedł do studia Rytma, ja zostałem w Trójce. No to skoro wspominamy tę fantastyczną postać Witolda Pogranicznego, to mam jeszcze jedną zagadkę, a mianowicie co panu mówi data 10 dzień marca 62 roku? 10 dzień marca 62 roku. To mogę podpowiedzieć troszkę. Ale ja wiem, to powstał zespół chyba niebiesko-czarni. Też. To było jedno ważne wydarzenie, ale było i drugie ważne wydarzenie, mianowicie została nadana audycja Piosenki, jakich nie było. 62, nie, to ja tej daty nie pamiętam. Tyle było tych audycji w pierwszej połowie lat 60, że konkretne tytuły pamiętam, ale kiedy one weszły na antenę, nie wiem. Początki kariery dziennikarskiej Marka Gaszyńskiego to, jeśli dobrze pamiętam, rozgłośnia harcerska. Potem na początku lat 60 program Trzeci Polskiego Radia. Co się potem stało? Marka Gaszyńskiego w Trójce nie było. Tak, bo trochę byłem związany z Solidarnością i taka komisja, która przesłuchiwała dziennikarzy, orzekła, że powinienem zostać przesunięty do innego programu. Na szczęście zachowano mnie w radiu i przeszedłem na ulicę Malczewskiego. Tułałem się między programem drugim, pierwszym, a właściwie na emeryturę odszedłem z programu pierwszego, ale cały czas byłem aktywny w radiu, robiłem audycje pod różnymi szefami. To się wszystko zmieniało, ale cały czas obserwowałem Trójkę, bo czułem, że to jest ten zespół, w którym się narodziłem jako dziennikarz, dla którego byłem wielkim patriotą, któremu cały czas kibicowałem i byłem związany. Chociaż nowe przyjaźnie, na przykład z Andrzejem Jaroszewskim, zawarłem już jako pracownik jedynki czy dwójki. Ja pamiętam ten czas programu drugiego, bo wtedy ja byłem po drugiej stronie jako słuchacz i drżącym palcem trzymałem start w magnetofonie, czekając na nomen omen słowa właśnie start. A chodziło o nagranie płyty, na przykład zespołu Electric Light Orchestra. No tak, pamiętam go doskonale, ale jeszcze chyba chciałbym jeszcze o czymś ważnym powiedzieć. Tak. O ludziach Trójki, o dziennikarzach. Ludzie Trójki to byli i są ludzie mądrzy, twórczy, z pasją, pełni inwencji. I mają swoją busolę. Wiedzą, na co ich stać, wiedzą, w jakim kierunku iść i nie można im nigdy zakładać kagańca, ani krępować rąk, słów, stawiać szlabanów, ani zakazów jazdy. Trójka to jest taka samodzielna jakby enklawa radiowa. Szefem Trójki powinien być ktoś wybrany z Trójki. Trójka potrzebuje powietrza, potrzebuje oddechu szerokiego. Kiedy tego nie ma, to jest ciemno, kiedy jest, to jaśnieje. Więc to są takie moje wrażenia. Obserwowałem Trójkę przez wiele lat, były kryzysy, potem był znowu nawrót do czegoś znakomitego, do tych wspaniałych lat i myślę, że teraz jest coraz lepiej. Pozdrawiam i dziękuję. Usłyszymy się raz jeszcze przed godziną 13. Marek Gaszyński, dziennikarz związany przez wiele, wiele lat również z programem Trzecim, za co bardzo dziękujemy. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam panie Kubo. Głos mi drży, gdyż po raz pierwszy do pana się dodzwoniłem. Czyżby ze wzruszenia? Oczywiście, że tak, panie Kubo. Ja za, nawet przeciw, to słucham od samego początku, ale jest mowa o tym, kiedy pierwszy raz, tak? Usłyszałem Trójkę. No, takie jest pytanie przewodnie, czy pamiętam swój pierwszy raz z Trójką? Tak, oczywiście, że pamiętam swój pierwszy raz z Trójką. Ja tylko dodam, że ja się urodziłem też 1 kwietnia. Mój pierwszy raz z Trójką to była namowa starszego kolegi, bo miałem brata, on miał fajnych kolegów, takich trochę starszych. No i powiedzieli mi, że jest taka audycja Minimax, w czwartki ona była wtedy, o 20:00. I pamiętam, jak za pieniądze od tak zwanej pierwszej komunii świętej kupiłem taśmy z filongorzów produkowane na licencji Aqua, takie w czerwonych pudełkach, pewnie tak, pan słynne. Pamięta. No właśnie, i nagrałem sobie pierwszą płytę, pamiętam jak dziś, Nazareth Playing the Game, potem był Rush Hemisfery, a potem był Black Sabbath Never Say Die, i to od pana Kaczkowskiego z Trójki. Oczywiście, jeszcze, panie Kubo... Jeszcze czasy, kiedy radio prezentowałoby całe płyty, co dzisiaj jest nie do pomyślenia. Tak, w kilku egzemplarzach na półce i kompaktowych, i winylowych, ale wtedy miałem 9 lat. Aha. I ta Trójka mnie ukształtowała jakoś, tak? Oczywiście powiem tak jak kilku słuchaczy, no teraz jest różnie muzycznie, nie zawsze mi ta Trójka odpowiada, ale generalnie jestem zawsze z Trójką i pozdrowienia dla pana Marka Gaszyńskiego, bo to też była taka audycja, którą bardzo dobrze pamiętam, w tonacji Trójki. W środę miał Piotr Kaczkowski o godzinie 12:05, a w piątki miał właśnie Marek Gaszyński i to cudowne R pana Marka. I było to dla pana, jak słyszę, święto. Pani Sylwia by napisała, przepraszam, że kończę, ale by wiele listów, czego należało się spodziewać, wiele telefonów. Trójka świętuje 57 lat, ja świętuję 9 lat z Trójką, dziś wypada 9. rocznica. Jak rozpoczęłam pracę w sklepie i 9 lat temu zaczęłam słuchać Trójki, tak naprawdę żadna inna stacja na poprzednim odbiorniku nie działała. W związku z tym słuchaczka była skazana na Trójkę. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo? A dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i pana. Dla mnie to jest, dla mnie wspomnienia pierwsze, konkretnie oczywiście daty nie pamiętam, ale to początek lat 80., kiedy słuchałem obowiązkowo listy i oczywiście potem pod kołdrą z wystającymi tylko uszami teatrzyku Zielone Oko, który był, dreszczyk przechodził, ale dla mnie moc Trójki to ludzie. Wojciech Mann, no, dużo by wymieniać. Tak. I jeszcze jedna rzecz, 57 lat, dla mnie 27 lat też dzisiaj, ale pracy w katowickim Spodku. Mam podwójną taką jak gdyby rocznicę, z której się cieszę. Dzięki Trójce. Bardzo panu gratuluję i pozdrawiam. Wspominaliśmy fantastyczną postać Macieja Zębatego. To między innymi oczywiście z Gryz, to między innymi rodzina Poszeprzyńskich. Odcinek akurat z 95 roku, zatytułowany Grzegorzowi się nie chce. Ojcu! Na kolana? No i dlaczego nie? To mało to córek siada ojcu na kolana. No właśnie, mało to synów siada matkom na kolanach. No. Usiądę sobie na twoich kolanach, mamo. Czekaj, no nie bądź tak w gorącej wodzie kąpany, kiedy ona usiądzie mnie na kolanach, a ty jej na kolanach połamiecie mi nogi. A ja to co? Możesz usiąść mi na kolanach, tatusiu. No. Chyba zgłupiałeś, od kiedy to ojcowie siadają na kolanach synom. Grzegorz sobie postoi jeszcze pod ścianką, prawda? I zaczekam. Chwileczkę. Chyba jeszcze ja mam coś do powiedzenia. No właśnie. Proszę, nie gorączkujcie się tam. Panowie, usiądę każdemu w swoim czasie, po kolei. Ale po podpisaniu umowy i w płaceniu zaliczki w wysokości 50%. Z VAT-ą, prawda? Tak. Zaraz, chwileczkę, bo zaczyna mi się nie chcieć. Jak to, my mamy za to płacić? A jak pan myślał? 50 nowych złotych dziennie, w tym 20 za matkę, 20 za żonę i 10 za córkę. Plus VAT-a. Oczywiście. Kogoś ty nam tu przyprowadził, durniu. Nową matkę. Szedłem sobie ulicą, patrzę, a tu szyld, agencja rodzinna, nowa matka. Durniu ty. To wszedłem i powiedziałem, że potrzebuję nowej matki. Kwadrans pozostał do 13:00. Tak się zasłuchałem. Pan Waldemar tymczasem. Panie Waldemarze, witam pana. Dzień dobry, halo. No, chciałbym się zaśpiewać 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie i tak dalej, nie będę, bo szkoda czasu. Panie redaktorze, mój pierwszy kontakt z Trójką to jeszcze 1970 rok, jak mieszkałem w Lądku Zdrowiu, to były początki, pierwszy telewizor kupiliśmy i jak był obraz kontrolny, to była podkładem Trójka, a potem mediami brały, bo już była telewizja. I dopiero w 1973 roku, jak mój nomen omen wujek kupił radio Ewa, to już jeden słuchaczy o tym mówił, to zaczęło się słuchanie Trójki, zaczęło się nagrywanie na mój magnetofon ZK 145, no ja miałem, to byłem, doszedłem do szkolnej arystokracji, bo już miałem, kto miał magnetofon, to był arystokrata no wtedy. No tak, to już, no, a ja już miałem czteroświadkowy od razu, więc byłem niekompatybilny z dwuświadkowcami, nie byłem aż tak mile widziany, ale potem wszystkie spotkania z audycjami i Piotr Kaczkowski, i Marek Gosiński, i by wymieniać nieskończoność i 60 minut na godzinę i tak. I grajcie do końca świata, kto mówił Jurek Owsiak, i jeden dzień dłużej, i 100 lat wam życzę jeszcze raz, bo naprawdę ja wychowałem się na Trójce. Pozdrawiam pana, tak przy okazji, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też powstała w Trójce. Pan Krzysztof komentuje, mój pierwszy raz z Trójką to rok 2007, czerwiec, trzecia zmiana w pracy i przypadkowe trafienie na strefę rocka, rock'n'rolla bez Angola. No i zostałem do dzisiaj. Pan Wojciech jeszcze, panie Wojciechu, witam, halo. Kłaniam się panu. Dzień dobry się panu. Trójkowiczem. Proszę pana, 57 lat, trzeba powiedzieć, że na początku słuchalność była ograniczona kwestią UKF-u. Było radia bez UKF-u, więc kiedy babcia kupiła mi radio z UKF-em, to w wieku 5 lat szukając stacji, trafiłem na Trójkę. Było to późno, była to audycja Gwiazda 7 Wieczorów Edwarda Steinhagena. To przez cały tydzień od 22.07 do 22.15 leciały piosenki jednego wykonawcy. Jako stary bluesman chcę powiedzieć o osobie, która jest nieprawdopodobna i tajemnicza, Marii Jurkowskiej. Otóż Maria Jurkowska, myślę, że sprawiła, że takich jak ja, którzy pokochali bluesa, są setki tysięcy, że wasi prezenterzy typu Wojciech Mann czy Jan Chojnacki również na niej wychowywali. I chcę powiedzieć, że będąc wiele razy w Nowym Orleanie, w delcie Mississippi, zdałem sobie sprawę po czasie, że ona jest jakimś absolutnym fenomenem, bo w czasach głębokiego komunizmu ona miała taką wiedzę i takie nagrania, no niech to kiedyś ktoś wyjaśni. Jakim cudem? No to pewnie można by było stworzyć osobny program, osobną audycję o tym, jak dziennikarze muzyczni sprowadzali, jak zdobywali nagrania dla państwa. Pan Marek, ależ państwo mają pamięć, to nieprawdopodobne. Pisze tak, 8 dzień stycznia 83 roku, 38 notowanie listy przebojów, koleżanka z klasy mnie namówiła, no i tak pozostało, skoro lista, to przypomnijmy, akurat mam fragment notowanie 312 z 88. Formacja Nieżywych George'ów, swobodny schab na miejscu trzecim w tym tygodniu. Mario, wyglądasz tak, jakbyś chciała kogoś pozdrowić. Tak, pozdrawiam Johnny Gobi z Radości, od Czarnej Zośki, Marlenę F. ze Szczecina, Piotra M. z Krakowa, od Tomka Starnowa, Darka Gwiazdeczkę i Dorotę od Ani, Rafała i Pawła z czwartego technikum mechanicznego w Bolesławcu, od Beaty i Edyty, żonę Alinę od 39 dni do cywila, Władzią od Krzyśka, Bogusię od Leszka z wojska. Nikt tego nie robi tak dobrze jak Maria. I znajomy żołnierzy z Żywca. Tak, zgadza się. Były jakieś takie zarzuty pod adresem Marii na temat tego, kogo ona mogłaby kreować, i tak dalej. Jeden nasz kolega, który siedzi tutaj obok, zarejestrował kilka pierwszych telefonów. Na pewno będą różne opinie, Mario, nie przejmuj się. Ja to dzwonię w imieniu wszystkich słuchaczy, że my wszyscy bardzo kochamy raz Marię i że te zarzuty były naprawdę niesłuszne. Dzwonię w związku ze wszystkimi słuchaczami. Pozdrawiam Marię, jest najwspanialszą speakerką. Dzwonię w imieniu wszystkich słuchaczy i wyrzuty Marii są niesłuszne, ponieważ wszyscy Marię kochają. Tuleckie, jak ja mam to powiedzieć? Pan powie mi tak dokładnie. Bardzo ją kochamy, jest bardzo fajna. Aha, dobrze. Proszę. Dzień dobry. Ja dzwonię w imieniu wszystkich słuchaczy w sprawie Marii. Te zarzuty, które są teraz przedstawiane, są niewłaściwe. My Marię kochamy bardzo. 11 minut do 13. Pan Jacek. Panie Jacku, krótko proszę, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, tak. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Trójką, to akurat bardzo dobrze się składa, bo te wspomnienia są związane przede wszystkim z listą przebojów. Ja dokładnie pamiętam dwie daty, które są związane z Trójką. 18 lutego 1984 roku, kiedy po raz pierwszy słuchałem listy, to było 96 notowanie, a 29 lipca 2007 roku udało mi się wygrać konkurs z Trójką do Australii i pojechać na wycieczkę fundowaną przez wydawcę książki o liście przeboju. Pani Ola napisała: Trójka dzieci, numer domu 3, pracuje w pokoju 33, a moneta Trójki zawsze w portfelu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Jeszcze na koniec krótko pani Małgorzata. Pani Małgorzato, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie pamiętam dokładnie, który to był rok, jak zaczęłam słuchać, ale Trójka nadawała wtedy od 18 dopiero, więc były to pewnie początki. I bardzo wspominam takie audycje na żywo, zwłaszcza nocne. Wspominam audycję Magazyn Krasnoludków, czy ktoś to pamięta, albo Antykwariat chyba, który się zaczynał słowami: dzień dobry, panie Grecjanie. Poranne audycje, do których dzwonił pan dzwonnik albo pani babcia. O tak. I to był dla mnie taki, mówię, to był mój trzeci rodzic, bo słuchałam, ucząc się w szkole, potem na studiach, potem wychowując dziecko, jak się dało to w pracy, całe życie. Były takie okresy, kiedy troszkę się oddalałam od Trójki, kiedy mi się zmiany nie podobały, no ale wracam i pewnie będę słuchała do końca. Bo pozdrawiam. Dziękuję. 9 minut do 13. Jasiek Mela, podróżnik, także społecznik. Trójka zawsze jakoś była obecna u nas w domu, też gdziekolwiek jeżdżąc często Trójki słucham, więc ten pierwszy raz musiał być szalenie dawno temu, być może kiedy jeszcze słabo rozumiałem, co się dzieje, ale jest to dla mnie taka stacja, której mocno ufam, stacja, gdzie jest i czego posłuchać, i kogo posłuchać, także też miałem parę razy później w ciągu swojego życia przyjemność spotkać parę osób pracujących w Polskim Radiu w Trójce, co było dla mnie wielką przyjemnością, możliwością jakiejś takiej jakby podróży w czasie, w swoją przeszłość, więc niestety no nie pamiętam tej pierwszej audycji, której miałem okazję słuchać, ale cieszę się, że stacja mi towarzyszy. Bardzo lubię Wojciecha Mana, taki człowiek, którego i głos, sposób mówienia i taki dystans bardzo wiele mi daje, bardzo wiele mnie uczy. Mówiąc szczerze, zawsze jak się zbliża pełna godzina, a jestem za kółkiem, co nie jest rzadkością, to też wiadomości na Trójce słucham najchętniej. No i nocne audycje. Ja tak jak każdy wolę w nocy sobie pospać, ale kiedy się zdarzy, że jakaś dłuższa trasa mi wypada w nocy, to te audycje naprawdę cieszą moje ucho. Ponownie na antenie moi goście Stefan Friedman, Marek Gaszyński. Witam panów raz jeszcze. I to witam ja też, szanownie. Ja cię witam, Marku, przede wszystkim. Cześć. Na pytanie, czy pamiętam swój pierwszy raz z Trójką. 71% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 29% twierdzi, że nie. Stefan Friedman, skąd się brał ten fenomen Trójki? Skąd takie nagromadzenie ludzi, twórców, którzy akurat na tej antenie postanowili zrealizować swoje pomysły? Ja jestem kibicem piłkarskim i kocham piłkę i grałem w reprezentacji artystów i ja mam takie porównanie, że to jest tak, jak było z drużyną Kazimierza Górskiego. Wszystko się złożyło na dobrze. Najlepsi ludzie, każdy na właściwym miejscu i dlatego był sukces. Mhm. Trójka wtedy była stacją strasznie fajnych ludzi. Wszystkich. Nie było kogoś, kto mógłby być tym zaczynem trującym w beczce. Czyli nie było niefajnych, tak? Nie było, nie. I się kojarzyli się właśnie z tym wszystkim, całej Polsce i byli przykładami, a oprócz tego mieli własne życie. własną jeszcze twórczość ogromną. A no to tak, ale śmiem twierdzić, że w życie radiowe, jak to mówi Marek Niedźwiecki, specjalnie nie wierzyli. Marek Gaszyński wraz z nami, to musiały być, myślę o tych latach 60., takie zupełnie szalone lata dla radiowców, także dla muzyków, dla twórców, dla autorów, bo taka niezwykła erupcja tego big beatu, no skalę można chyba porównać, choć ostrożnie, do początku lat 80. i wybuchu polskiego rocka. No tak, bo ja byłem członkiem tego pokolenia lat 60. Co prawda nie śpiewałem, nie grałem, ale pisałem teksty. Przyjaźniłem się z Niemenem, z czerwonymi gitarami, jeździłem z nim jako konferencjer, więc automatycznie to było moje radio. I tam było mnóstwo miejsca właśnie dla tej muzyki, dla tej młodej muzyki polskiej, która przetrwała w wielu przebojach, w wielu piosenkach. Myślałem, że więcej będzie tych przebojów, ale powtarzanych jest i tak sporo. Myśmy wtedy nawet nie wiedzieli, ile czasu te piosenki przetrwają. Żywot przeboju jest krótki, kilka miesięcy, jak już wielki przebój zostaje na lata. Ale my się nie spodziewali. Myśmy nie pisali po to, żeby tworzyć przeboje. Nie pisaliśmy też dla pieniędzy. Tylko, że trzeba było, była taka potrzeba chwili, ktoś się zwracał z prośbą. Marek, napisz tekst. Pisałem. Tak samo Krzysztof Dzikowski, Janusz Kondratowicz. Miłośnikom twórczości Marka Gaszyńskiego możemy polecić m.in. płytę 40 lat z Polskim Radiem i piosenką. Czy dziś młodzi twórcy zgłaszają się czasem prosząc, czy nie napisałby pan dla mnie tekstu? Oczywiście tak, no ale dzieli mnie wiele lat od jakiejś młodej dziewczyny, gdzie ja starszy pan znajdę wspólny z nią temat, ale okazuje się, że znajdujemy. Panie Stefanie, czego życzyć trójce? To ja bym się posłużył tutaj naszą pieśnią złotym przebojem, złotą myślą majstra i docenta i to byłyby moje życzenia obecne, na wspomnienia i do przodu dla trójki. Czy to ja sens mam ma? Życzenie. Czy to sens ma? Marek Gaszyński? Ten świat. Ja mam jedno życzenie, jedno ale hasło. Jeszcze nie skończyłem, dajcie mi. Pan Friedman nie skończył, przepraszam pana Gaszyńskiego. Czy to sens ma, kroń, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. I Marek Gaszyński na koniec. Jedno hasło, jedno życzenie. Wolności dla trójki. Panowie, dziękuję panom za spotkanie. Gdzie panów dzisiaj złapałem? Pana Friedmana w drodze, czy tak? Nie w drodze, z Płocka do Warszawy, a właściwie pod Warszawę. Niedaleko mieszkam redaktora Gaszyńskiego, u którego bywałem niedawno na wspaniałym Garden Party. Mam nadzieję, że nie zginęło, Marek. To ja słyszę, że życie towarzyskie, właściwie niemalże trójkowe, kwitnie wśród panów. Tak, bo w Pyrach, gdzie mieszkam, jest wielu muzyków, wiele ludzi związanych z show biznesem i się spotykamy. Marek Gaszyński, Stefan Friedman, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Do usłyszenia, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Białaschrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. A oprócz wielkanocnych klasyków, bogaty wybór wyjątkowych produktów marki Deluxe. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów. A ser Parmigiano Reggiano 6,99 za 100 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.